اسماعیل علیہ الصلات و تسلیم کو جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں اللہ کے حکم پر چھوڑ کے واپس چلے گئے. اس وقت نہ یہاں کوئی گھر تھا، نہ درخت، نہ پانی، نہ کھانا، نہ بندہ، نہ بشر، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے حکم سے بہت بڑا امتحان، چند دنوں کے بچے کو چھوڑا اور اپنی زوجہ محترمہ وفا شعار بیوی کو چھوڑا اور واپس چلے گئے. تھوڑی سی کھجوریں اور چند ستو اور پانی تھوڑا سا جو ساتھ لائے تھے ان ماں بیٹے کو دیا، واپس چلے گئے. حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اللہ کے خلیل، ہمیں کس کے حکم سے یہاں چھوڑ چلے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو بنا پیچھے مڑے، بنا پیچھے دیکھے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے حکم سے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، عرض کی، اگر رب کریم کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر ہمارا رب ہمیں کافی ہے. جو رب پہ توکل کرتا ہے تو رب کریم پھر ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، کہ جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا، رب کریم وہاں سے پھر اپنا کرم فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے. ذرا غور و فکر کیجئے کہ ایسی جگہ پہاڑ ہوں، کوئی شہر، کوئی گھر، کوئی بندہ بشر نہ ہو، ایک اکیلی عورت اور چند دنوں کا بچہ، صرف کھانے پینے کا ہی مسئلہ تو نہیں ہے. دن کو آدمی ایسا اکیلا کسی جگہ نہیں رہ سکتا تو رات کو وہاں رات گزارنی کتنے بڑے حوصلے کا کام ہے. لیکن رب کے بندے رب پہ توکل کرتے ہیں، اور جب توکل کرتے ہیں تو پھر وہ کسی دنیاوی چیز سے نہیں ڈرتے. وہاں راتیں گزری، دن گزر رہے ہیں کہ کھانا پینا ختم ہو گیا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلات و تسلیم بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلبلانے لگے، تڑپنے لگے. ماں کی مامتا کو جوش آیا، پیار آیا. حضرت حاجرہ ارد گرد دیکھنے لگی، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ کوئی پینے کی چیز. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کوہ صفا پہ گئیں کہ دیکھوں ارد گرد کوئی آدمی، کوئی بندہ بشر، کوئی کھانے کی چیز، کو پینے کے پانی کہیں سے مل جائے، لیکن کوئی چیز نہ ملی. وہاں سے اتری اور مروا کی طرف سفر شروع کر دیا. نظر آپ کی حضرت اسماعیل پر ہے کہ کوئی درندہ، کوئی جانور، کوئی چیز ان کو تکلیف نہ دے. نظر وہاں ہے اور آپ جو ہیں چل رہی ہیں. جہاں تھوڑی نیچی جگہ آتی ہے، جہاں حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے، تو وہاں جلدی سے دوڑ کر اس جگہ کو گزارتی ہیں. اور آگے جا کے پھر نظر حضرت اسماعیل پر ہے اور مروا کی طرف جا رہی ہیں. مروا کی پہاڑی پہ جاتی ہیں، وہاں دیکھتی ہیں چاروں طرف کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی آنے جانے والا، کوئی مسافر، کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے، کوئی پانی کا چشمہ نظر آ جائے، کوئی نہیں تو پھر چلتی ہیں اور صفا پہ آتی ہیں. حالانکہ وہ صفا کو دیکھ چکی ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں. وہاں دیکھتی ہیں کچھ نہیں تو پھر واپس چلتی ہیں اسی طریقے سے، پھر مروا پہ، حالانکہ وہ مروا سے ہو چکی. پتا ہے کہ نہ وہاں ہے کچھ نہ یہاں، لیکن امید کا دامن ہے جو نہیں چھوڑ رہی. اور ماں کی مامتا مجبور کر رہی ہے کہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتی ہیں، جب ساتویں چکر پہ مروا پہ پہنچی تو آواز آئی کہ حاجرہ ادھر آؤ. حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر تو کوئی مدد کرنے والا ہے تو اب وقت ہے مدد کرنے کا، اب مدد کر. کہا اپنے بیٹے کی طرف آؤ. دوڑ کر آئیں حضرت سیدہ حاجرہ تو دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے اللہ جل مجد الکریم نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. حضرت حاجرہ کے ذہن میں خیال آیا کہ چشمہ چھوٹا ہے، پانی ختم ہو جائے گا، اس کا ذخیرہ کر لیں. ارد گرد پتھر کٹھے کرنے لگی، مٹی کٹھے کرنے لگی، اور پانی کو کہنے لگی زم زم زم زم، رک جا رک جا رک جا رک جا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت حاجرہ اس کو زم زم نہ کہتی تو یہ پانی کا چشمہ ساری دنیا میں جاتا اور ساری دنیا اس کو پیتی، یہ ختم نہ ہوتا. جب حضرت حاجرہ نے حکم فرمایا تو پانی اس حکم کو ماننے لگا، وہیں پہ رک گیا، وہیں پہ ٹھہر گیا. اب وہ پانی نکلا تھا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کو چومتا ہوا. رب کریم نے اس میں پیاس بجھانے کی جو خاصیت ہے وہ بھی پیدا کر دی، اور بھوک بجھانے کی خاصیت بھی پیدا کر دی. زمزم لما شوربا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، زمزم جس نیت سے پیو وہی نیت پوری ہو جاتی ہے، جو دعا مانگو وہ دعا مکمل اور پوری قبول ہو جاتی ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اب ان پہاڑوں پر اپنی بیٹے کی وجہ سے گئی، کو رب کی عبادت سمجھ کے نہیں گئی کہ وہاں رب کی عبادت ہے پتھروں پہ جانا اور پہاڑوں پہ جانا، نہیں، بلکہ اپنے بیٹے، ایک نبی اور ایک نبی کے بیٹے کی محبت میں گئی. تو اللہ جل مجد الکریم کیسا باوفا ہے کہ حاجرہ تو ماں کی ممتا کی وجہ سے آئی، لیکن تھا تو میرا نبی نا، تھا تو ایک نبی کا بیٹا نا، تو ہے تو ایک نبی کی ماں، میں بھی رب ہوں قیامت تک کے لیے. جہاں جہاں تیرے قدم لگے ہیں یہاں مومنوں کو حکم کر دوں گا کہ جو بھی حج کرنے آئے، جو بھی عمرہ کرنے آئے، چاہے زندگی میں کتنی بار آئے، جب تک ان پتھروں پہ نہ جائے گا، اور جہاں تو آہستہ چلی وہاں آہستہ چلے، جہاں تو دوڑی وہاں دوڑے، تبھی اس کا عمرہ قبول ہوگا، تبھی اس کا حج قبول ہوگا. اللہ اکبر، غور و فکر کیجئے. لوگ آج کل کے ماڈرن لوگ اور یہود و نصارہ اور دہیہ قسم کے لوگ مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کو، یہ کیا عبادت ہے؟ پتھروں پہ دوڑ رہے ہیں، یہ پہاڑوں پہ دوڑ رہے ہیں، یہ کیا رب کی عبادت ہوئی؟ رب کریم کی عبادت یہی ہے کہ اس کے بندوں کی یاد کو تازہ رکھا جائے، اس کے بندوں کی یاد کو زندہ رکھا جائے، یہی تو رب چاہتا ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات کی کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. یہی تو عبادت ہے کہ اس آقا کی غلامی اختیار کر لی جائے، جو آقا نے کہا اس پہ عمل کر لیا جائے. ان پتھروں کو رب کریم نے کتنی شان عطا فرما دی، کسی کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہہ دیا، کسی کو ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ کہہ دیا. یہ پہاڑ میری نشانیاں ہو چکے ہیں، یہ میرے شاعر ہو چکے ہیں. اب حکم یہ ہے کہ جو آدمی ان کے اوپر نہیں چلے گا، زیارت نہیں کرے گا، ان پہ سعی نہیں کرے گا، ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور پھر اب تو ان پہاڑوں کا بھی نشان نہیں ہے، مروہ کا تو بالکل نہیں ہے، صفا کا تھوڑا سا ہے، اور جہاں پہاڑ پتھر ہیں وہاں آدمی جاتا بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کہا، اگرچہ وہ پہاڑ نہ رہے ہوں تب بھی اس جگہ تمہیں جانا ہے، جب تم اس جگہ جاؤ گے تو مجھے میری بندی چلتی ہوئی وہ یاد آئے گی، اور میں جو جیسے اس پہ رحمت کری اس کے صدقے تم پر بھی رحمت کر دوں گا. تو معلوم ہوا کہ وہ پہاڑ برکت والے ہو جاتے ہیں جس پہ رب کے بندوں کے قدم لگ جاتے ہیں، یا رب کے بندوں کی محبت میں قدم لگ جاتے ہیں، وہ پہاڑ بھی عزت و احترام والے ہو جاتے ہیں، وہ پتھر بھی عزت و احترام والے ہو جاتے ہیں، کوئی حجر اسود بن جاتا ہے، تو کوئی جو ہے مقام ابراہیم بن جاتا ہے، کوئی صفا مروہ بن جاتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ جبل رحمت بن جاتا ہے، کوئی جبل نور بن جاتا ہے، تو کوئی جو ہے یعنی وہ رکن شامی، رکن یمانی اور رکن جو ہے عراقی بن جاتا ہے، کوئی حتیم کعبہ بن جاتا ہے، تو کوئی جو ہے ملتزم بن جاتا ہے، ہیں تو سارے پتھر ہی. لیکن ان پتھروں کو جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے عزت مل گئی، اللہ کے بندوں کے قدموں سے عزت مل گئی. تو اگر مقام ابراہیم کو اس لیے عزت ملی کہ وہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے، اگر صفا مروہ کو اس لیے عزت ملی کہ وہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے تو یقیناً احد کو عزت اس لیے ملی کہ وہاں ہم سب کے آقا و مولا کے قدم لگے، جبل نور کو اس لیے عزت ملی کہ وہاں میرے آقا مولا کے قدم لگے، اور مدینہ کو اس لیے عزت مل گئی کہ میرے آقا نے وہاں سکونت اختیار کر لی، رب کریم نے اس کو ایمان قرار دے دیا۔ تو دیکھیے اب حج کو اگر اول سے لے کر آخر تک دیکھیے کتنی پیاری عبادت ہے اور کتنی مشکل عبادت ہے، لیکن حج کا ایک ایک رکن دیکھیے، ایک ایک منسک دیکھیے، اول سے لے کر آخر تک دیکھیے، آپ کو پورے کا پورا حج رب کے بندوں کی جو ہے وہ سنتے معلوم ہوں گی۔ احرام باندھا، شروع میں گھر سے نکلے، دو چادریں پہن لی، کیا مطلب کہ باری تعالیٰ ہم نے تو دنیا کا لباس بھی اتار دیا، وہ جو ہماری زینت تھی، وہ جو ہمارا پردہ تھا، ہم تیری راہ میں نکلے، لے ہم نے اپنا لباس تک اتار دیا، اور جو مرنے کے بعد دو چادریں پہننی ہیں لے ہم نے ابھی پہن لی، ہم نے دنیا کو خیر باد کہہ دیا، اب دو چادریں باندھ کے جو ہے وہ آدمی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نفل پڑھ کے نیت کرتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں چلتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، ننگے سر اللہ اکبر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، کہا غسل نہیں کرنا، تم نے وہاں صابن نہیں لگانا، تم نے کنگھی نہیں کرنی، تم نے کوئی تیل نہیں لگانا، فرمایا ہر خوشبو سے دور رہنا، رب کی بارگاہ میں اس طریقے سے جاؤ کہ جو ہے تمہارے بالوں بال بکھرے ہوئے ہوں، تمہارے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہو، تم رب کی بارگاہ میں یوں بن کے جاؤ کہ جیسے صدیوں کا آدمی جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے، مسکین بن کے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب آدمی جو ہے ہر قدم پہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اب بندہ جو ہے رب کریم کی بارگاہ میں لبیک کے ترانے گاتا ہوا، نعرے مارتا ہوا قدم اٹھاتا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں اس طرح پیش آتا ہے کہ باری تعالیٰ میں دنیا تو کیا، دنیا کی دولت تو کیا، مال اولاد تو کیا، ملک اور گھر تو کیا، میں نے تو اپنا لباس تک بھی اتار دیا ہے، باری تعالیٰ میں تو لباس اتار کے دو چادریں مردے کی طرح پہن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اب میرا آنا قبول فرما لے، میں آ گئے، اب حرم پاک میں داخل ہو جاؤ، اس کعبے کے طواف کرو، موقع ملے تو رکن یمانی کو چھوو، موقع ملے تو حجر اسود کو بوسہ دو، موقع ملے تو ملتزم پہ جا کے چیخ چیخ کے رو، خانہ کعبہ کو پکڑ کے رب کریم کی بارگاہ میں التجائیں کرو اور دعائیں مانگو اور توبہ استغفار کرو۔ اب جب تم نے سات چکر پورے کر لیے تو مقام ابراہیم کی طرف جاؤ، وہاں جا کے نفل پڑھو، زمزم شریف پیو، ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں، تمہیں کہیں نہ کہیں رب کریم کے بندوں کی جو ہیں یعنی چیزیں نظر آتی جائیں گی۔ تو آپ کیا حجر اسود نظر آیا، حجر اسود کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ بنایا تو عرض کی باری تعالیٰ تو نے کہا اس کا طواف کرنا عبادت ہے تو کہاں سے شروع کیا جائے گا، کوئی نشانی تو ہونی چاہیے۔ فرمایا اچھا یہاں جبل ابو قریش میں جاؤ، ایک تمہاری امانت ہے، وہاں جاؤ، وہاں سے وہ پتھر اٹھا لو، حدیثی میں آیا یہ جب پتھر آسمانوں سے آیا تھا، جنت سے آیا تھا، دودھ کی طرح سفید تھا اور رات کو اس کی روشنی نکلا کرتی تھی، پتھر اٹھایا اور ایک جگہ پہ رکھ دیا، اب اس پتھر میں رب کریم نے کتنی جو ہے اب وہ پیدا کر دی خاصیت، اللہ اکبر، ہونٹ لگاؤ تو سارے کے سارے گناہ چوس لیتا ہے، پتھر میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، یہاں رب کریم نے ان پتھروں کو خاصیت دے دی جن کی نبیوں کی طرف نسبت ہو گئی۔ کس نیت سے پوچھیے ان سے، حضرت اسود کو کس نیت سے بھائی چومتے ہو، حضرت اسود کو کس نیت سے استلام کرتے ہو کہ یہ ہمارے گناہ چوس لے گا، اور حدیثی میں آیا کہ یہ سفید تھا، لوگوں کے گناہ چوس چوس کے اس کا رنگ جو ہے وہ یعنی سیاہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آیا کہ یہ قیامت کے روز شفاعت کرے گا، یہ نوجوان بنے گا اور عرش مولا کی دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور ایک ایک مرد کو، عورت کو، بچے کو، مکی کو، مدنی کو، اور ہر آنے والے پردیسی کو، ہر ایک کو پہچانتا ہوگا باری تعالیٰ اس نے میرا استعلام کیا, اس نے میرا بوسا لیا, اس نے دور سے اشارہ کیا, باری تعالیٰ اس کو بخش دے. تو رب کریم نے ان پتھروں کو جو ہے شعور دے دیا. پھر مقام ابراہیم پہ جاؤ, حضرت ابراہیم کی یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی جب مقام ابراہیم کا ذکر کیا جائے گا؟ تو وہاں سے نکلو, صفا مروہ پہ چلے جاؤ, اب بتائیے وہاں حضرت حاجرہ کا ذکر ہوگا کہ نہیں ہوگا, یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ رب کریم نے ان چیزوں کی یاد ہی اس لیے قائم کی کہ میرے بندوں کا ذکر رہ جائے. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا. کوئی دنیا کا آدمی ساری عمر اس نے حضرت حاجرہ کا نام سنا ہو یا نہ سنا, جب وہاں جائے گا صفا مروہ کی سعی کرے گا, پوچھے گا یہ کیا ہے, تو بتایا جائے گا حضرت حاجرہ کے یہاں قدم لگے ہیں, لہذا ہمیں بھی یہاں قدم لگانے ہی پڑیں گے. صفا مروہ کی سعی ہو گئی, اے آپ نکلو یہاں سے اور منا میں چلے جاؤ, منا میں رات گزارو, پھر جو ہے میدان عرفات میں چلے جاؤ. ایک ایک چیز ذرا ذہن میں آتی جائے کہ عرفات جو ہے وہاں حضرت سیدہ حوا اور حضرت آدم علیہ صلوات و تسلیم کی ملاقات ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تو وہ میدان عرفات بن گیا. وہی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں. ارے رب کی رحمت تو ہر جگہ, لیکن وہاں حضرت آدم علیہ صلوات و تسلیم نے توبہ کی اور رب کریم نے اس توبہ کو قبول فرمایا. اب جب آدمی وہاں جائے گا جبل رحمت پہ جائے گا, حضرت آدم یاد آئیں گے, ان کی توبہ یاد آئے گی, انہوں نے جس شخصیت کا وسیلہ ڈالا وہ آقا یاد آئیں گے. تو رب کریم اصل میں چاہتا یہ ہے, کیا ہو ذرا میرے بندوں کو یاد کرو, وہاں سے نکلو مزدلفہ میں آ جاؤ, رات مزدلفہ میں گزارو, پھر میدان منا میں آ جاؤ, پھر جاؤ ان پتھروں کو ان شیطانوں کو کنکر مارو. اللہ ہو کر پتھروں کو شیطان قرار دے دیا, پتھروں کو پتھر مارے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مذاق کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مسلمان, پتھروں کو پتھر مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم شیطان کو مارے. ہاں ہاں فرمایا مارو, کیوں مارو؟ کہ یہاں حضرت ابراہیم نے مارے تھے, اس وقت تھا موجود, اب نہیں تب بھی مارو, اس کو اتنی ہی تکلیف ہوگی. لیکن تم تو وہ سنت ادا کرو جو میرے ابراہیم نے, جو میرے خلیل نے کی تھی, انہوں نے پتھر مارے تھے, تم بھی پتھر مارو. یہاں نہیں ہے تب بھی مارو, عقیدہ رکھو کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے, پتھروں کو پتھر مار رہے ہیں, وہاں تو ستون بنے ہوئے ہیں, ستونوں کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف رب کے بندوں کا ذکر ہے, رب کے بندوں کی یاد ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا جو میرے بندوں نے کیا تم بھی کرو, لہذا جیسے ان پہ رحمت کی ان کی سب کے تم پر بھی رحمت کروں گا. اب کوئی پوچھے کہ بھائی قرآن تو گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, نمازیں گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ ایک مہینہ وہاں سے رہ کے آ گیا اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو حج کر کے آیا یوں ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, تو یہ کیا ہو گیا؟ پتھروں کی زیارت کی, لیکن وہ پتھر عام نہیں ہیں. کوئی آدمی ہے ساری عمر سیر و تفریح میں گزار دیتا ہے, دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت پہاڑ دیکھتا ہے, دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت میدان دیکھتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت محل اور کوٹھیاں دیکھتا ہے, اجڑے ہوئے محل اور خانقاہیں دیکھتا ہے, لیکن واپس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں پلے ہوتا. لیکن یہاں ایک مہینہ گزارا, چار دن گزارے, واپس آیا تو گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس لیے رب کریم نے کیسی وعدہ وفائی کی کہ جنہوں نے رب کا ذکر کیا, رب نے ان کا ذکر, ان کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر, ان کی طرف منسوب میدانوں کا ذکر, پہاڑوں کا ذکر, درختوں کا ذکر, راہوں کا ذکر, سب کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا. تو صفا مروہ رب کریم کی نشانیوں میں سے ہو گئی اور رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو رب کے شاعر کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے, فرمایا ان کو تقوی دل کا دیتا ہوں. لوگ اوپر سے متقی بنتے ہیں, جو ہیں یعنی ایسے چہرے بنا لیتے ہیں, لباس پہن لیتے ہیں, اندر کیا ہے اللہ اکبر, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو میرے ان چیزوں کی, ان پہاڑوں کی, ان پتھروں کی عزت کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, ان کو میں دل کا تقوی اختیار کرتا ہوں, وہ دل کے متقی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے معلوم ہوا کہ رب کریم اپنے بندوں کا, بندوں کے ساتھ کی طرح منسوب چیزوں کا ذکر کرتا ہے, کرواتا ہے اور چاہتا ہے. تو ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت ابیت امرا, تو جو کوئی بھی اس کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ, تو اس پر کچھ گناہ نہیں, ان یطوف بہما, کہ ان دونوں کے پھیرے کرے, ان دونوں کا طواف کرے, وہاں سعی کرے. ومن تطوع خیرا, اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے, فإن اللہ شاکر علیم, تو بے شک اللہ نیکی کا صلہ دینے والا ہے, وہ شاکر ہے, لوگوں کی نیکی کو قبول کرتا ہے, علیم ہے, خبردار ہے, جانتا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا, اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو رب کی طرف سے روشن چیزیں باتیں اور ہدایت آئی اس کو چھپاتے ہیں, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, کہ جس کو کتاب نے رب کریم نے واضح کر دیا, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے. تو یہ رب کریم نے صفا مروہ کو شاعر قرار دیا, حجر اسود کو شاعر قرار دیا, ان پہاڑوں پتھروں کو شاعر قرار دیا, مقام ابراہیم کو شاعر قرار دیا, تو جو اب ان کو چھپائے گا فرمایا وہ کیا ہوگا, فرمایا وہ آدمی جو اب ان کو چھپائے گا وہ تو ظالم آدمی ہوگا, اور اس ظالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. فرشتوں کے وہ لوگ کہ رب کریم نے علم جو ہے میرے آقا اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ان کو چھپائے گا تی ہے, فرمایا ایک تو وہ لعنتی اور ایک وہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے اس کو چھپاتا ہے. اب دیکھ لیجئے نام نہاد کتنے مسلمان ہیں, کتنی شانیں ہیں میرے آقا کی قرآن میں, لیکن چھپاتے ہیں, بیان نہیں کرتے. پھر یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں, یہ جو پتھروں کی شانیں بیان ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے. تو فرمایا وہ ظالم لوگ ہیں کہ جو رب کریم نے کتاب میں واضح طور پہ کر دیا, رب کریم نے ان چیزوں کو, اس ہدایت کو, روشن باتوں کو بار بار بیان کر دیا, تو اس کے بعد جو ان چیزوں کو چھپاتا ہے, فرمایا اس پر رب کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یعنی انبیاء کی اور فرشتوں کی اور مومنوں کی جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناشی چھپاتے ہیں. ہوا ایک مرتبہ یہ کہ ایک یہودی اور یہودن نے زنا کر لیا. اب چونکہ طے یہ تھا کہ لوگ جو ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا, مسئلہ ہوگا, تو اس کا فیصلہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کریں گے. اب میرے آقا نے ارشاد ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے, تو کہنے لگے جی یہ آپ کے مذہب میں مسئلہ ہوگا, ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے مذہب میں بھی یہی ہے. کہنے لگے نہیں جی ہماری کتاب میں تو نہیں ہے. اللہ کتاب جب تورات لائی گئی تو کہا پڑھو, پڑھنے لگے, جہاں وہ حکم آیا اس کو چھوڑ گئے. اور ان کو یہ تھا کہ یہ بھی امی ہیں, انہوں نے تو کبھی تورات پڑھی نہیں, دیکھی نہیں, تو کیا پتا چلے گا. چھوڑ کے آگے چلے گئے, میرے آقا نے فرمایا یہاں سے پڑھو, پھر پڑھنے لگے, پھر چھوڑ گیا, فرمایا یہاں سے پڑھو. وہاں عبداللہ بن سلام بھی تھے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, تو انہوں نے کہا ظالم یہ تو چھپا رہا ہے, میرے آقا تو جانتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ جہادی سیوطی رحمتہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جتنی رب کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی نازل ہوئے میرے آقا حافظ تھے, ایک ایک چیز آپ علیہ وسلم کو زبان یاد تھی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امی ہیں, ان کو تو پڑھنا نہیں آتا, ان کو نہیں پتا کہ امی کا مطلب کیا ہوتا ہے. جیسے آج کل وہابی کو نہیں پتا, یہ بھی امی کا مطلب ان پڑھ کرتا ہے. یہودی اور عیسائی بھی یہی کرتے تھے. فرمایا نہیں نہیں, یہ وہ امی نہیں ہے بلکہ یہ بے پڑا ہے, یعنی یہ پڑھ کے آیا ہے, دنیا سے کسی سے نہیں پڑھا, یہ تو رب کریم سے ہر چیز سیکھ کے آئے ہیں, ان کو ان کتابوں ان قاعدے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ لوگ الا الذین تابوا کی, اب حضران تھے نا, توبہ کر لی, وہ اصلاح اور اپنے آپ کو سنوار لیا, تو جن لوگوں نے توبہ کی, اپنی اصلاح کر لی, وہ بیانو اور ظاہر کر دی وہ چیزیں, حضرت عبداللہ بن سلام نے سب لوگوں کو کہا کہ یہ آقا سچے ہیں، یہ آقا حق ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں، جن کا ذکر تورات و انجیل میں آیا ہوا ہے، کتاب مقدس میں آیا ہوا ہے. تو فرمایا رب کریم نے ان میں سے جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنوار لیں، وبینوا اور ظاہر کر دیں، فاولائک اتوب علیہم، تو ہم ان کی، تو فرمایا میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، ان کی توبہ کو قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں. سبحان اللہ. جب آدمی کو حق کا پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، تو پھر ادھر ادھر کو نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ حق کی جو ہے اتباع کرنی چاہیے. تو جو یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، جس نے بھی توبہ کر لی اور حق قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو رب کریم نے کہا ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا اور میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، ان کی توبہ کو قبول کروں گا اور میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، میں بہت بڑا رحیم ہوں. ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتوا، اور مر گئے، وہ ہم کفارون، کفر کی حالت میں مر گئے، وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو ان پر اللہ کی لعنت، والملائکت، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے کے سارے لوگوں کی ان پر لعنت ہو، کہ جو لوگ، یعنی یہاں والناس اجمعین کہا، مومن نہیں کہا، مومن تو لعنت کرتے ہیں ان پر. فرمایا ان پر کافر بھی لعنت کریں گے، کافر بھی کافر پر قیامت کے روز لعنت کریں گے ایک دوسرے پر. جب ان کو پتا چلے گا، پھر کہیں گے باری تلا اس نے مجھے گمراہ کیا، دوسرا کہے گا نہیں، باری تلا اس نے مجھے گمراہ کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کا کفر پہ مرنا ثابت ہو جائے اس پر لعنت جائز ہے، اور جس کا کفر پر مرنا ظاہر نہ ہو اس پر لعنت کرنی جائز نہیں ہے. بڑے ہم میں سے کئی لوگ ہیں فوراً کسی کو کہہ دیتے بڑا لعنتی ہے، فلاں بڑا ملعون ہے. تو لعنت جو ہے یہ کافر کے ساتھ خاص ہے. مومن چاہے کتنا گناہگار ہو، مسلمان چاہے کتنا ہی پاپی ہو، اس کو کبھی بھی ملعون نہیں کہنا چاہیے، اس کو کبھی بھی جو ہے وہ یعنی نہیں لعنتی نہیں کہنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا جو آدمی لعنت بھیجتا ہے، تو جس پر بھیجتا اگر وہ مستحق ہے تو لعنت جاتی ہے، نہیں تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، پھر چاروں طرف جاتی ہے، پھر جو ہے جس نے لعنت بھیجی اسی پہ را کے پڑ جاتی ہے. لہذا بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے، اور کسی گناہگار چاہے کتنا اس کو لعنتی نہیں کہنا چاہیے. تو جو کافر مرے ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب آدمیوں کی لعنت. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، تو ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو مولت دی جائے گی، نہ ان کو جو ہے وقت دیا جائے گا، نہ ان کی توبہ، اب وہاں تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی. تو معلوم ہوا کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. یاد رکھو مومنوں، یاد رکھو مسلمانوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے جس کا نام نامی سے اس میں گرامی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، لا الہ، کوئی نہیں الہ الا ہوا مگر وہی، کون؟ الرحمن الرحیم، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، وہ جو بڑی ہی رحمت والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. حق بنتا ہے کہ جو اتنا رحمان ہو، جو اتنا رحیم ہو، جو اتنا کریم ہو، اس کی عبادت کی جائے، اور ساری دنیا کی عبادت کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے. یہی رب کریم چاہتا ہے، یہی اس کے نبی چاہتے ہیں، اور یہی ایمان اور اسلام چاہتا ہے کہ رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. رب واجب الوجود ہے, کوئی اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا. وہ قادر مطلق ہے, وہ خالق کے کائنات ہے, وہ راز کے کائنات ہے. تو یہ ساری صفات ہمارے رب کریم کی ہیں, تو رب کریم کو انہی صفات کے ساتھ اسی طریقے سے جو ہے وہ مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے ساری دنیا سے ایک طرف ہو کے, ساری دنیا کو چھوڑ کے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں مومنوں میں اور رب کے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے, اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے, پڑھ کے سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ